Лека нощ, миличък. Лека нощ, мамо. Лека нощ, палавнико. Край на симулацията. Благодаря, господин Жлъч. За приятелите ми съм слуз. Ага. Господин Жлъч, каква беше грешката ви? Че паднах? Не, преди това. Някой знае ли основната грешка на господин Жлъч? Да чуя. Да видим записа. Да? Така? Ето, нали? Вратата. Оставя широко отворена. А да оставиш вратата отворена е най-страшната възможна грешка, защото... Може да стане течение? Може да влезе дете! О, господин Водняски! Няма нищо по-отровно или смъртоносно от човешко дете. С едно докосване може да ви убие. Ако забравим отворена врата, детето може да проникне право в завода, право в света на таласъмите. Не влизам в детска стая! За нищо на света! Ще влезеш, защото имаме нужда от това. Нашият град разчита на вас да съберете писъците на много деца. Без писъци ние нямаме енергия. Да, делото е опасно. И затова искам да сте на висота. Нужни са плашилища, които са уверени, жилави, яки и страшни. Трябват ми плашилища като Джеймс Пи Саливан. Ей, добро утро! Сега е точно 6 часа и 5 минути в прекрасния Чудополис. Навън е 18 градуса. Чудесна новина за ленивците! Очертава се отличен ден за излежаване, отспиване или просто... Гимнастика до откачане! Застопяване на сланинките! Ставай, Сали! Не съм поръчвал събуждане по телефона, майки. Не трънкай! Усилие! Кашкавал такъв! Дай пак! Питала съм ли си или какво? Плашеник, плашеник, плашеник! О, детето е бутно! Добре, плашеник, плашеник, плашеник, плашеник! Детето заспа! Близнаци! Един на друг! Не вярвах да се сетиш. Добре, Сали, нататък, готови? Плаши! Ето го друг! Ето го друг! Внимавай да не те пикне! Пази се от топир! Знае го, нали светът, сладки са, когато спят! Бори се с плаката! Бори се с плаката! Страшните чудовища нямат плака! 118, опитай и 19, ще можеш ли 20? О, не мога да повярвам! Дори не се изпотявам! Не ти! Пускат новата реклама! А! Таласъми ООД работи за светлото бъдеще. Ние сме част от живота ви. Ние зареждаме колата ви. Ние топлим дома ви. Ние осветяваме града ви. Аз съм Таласъми ООД. Явиш, Бети! Внимателно подбираме за всяко дете идеалния за него таласъм. За да извлечем най-качествен вид, рафиниран в последствие в чиста енергия. Всеки път, когато включите нещо, Таласъми ООД работи за вас. Аз съм Таласъми ООД. Съзнаваме предизвикателството. Периодът на невинност е кратък. Все по-трудно се плашат деца. Естествено, ние сме подготвени за бъдещето с първокласни плашилища. Имаме най-добрите рафинерии и разработваме нови енергийни технологии. Ето, сега съм аз! Ние работим за едно по-добро бъдеще. Днес! Ние сме Таласъми ООД! Ние сме МТ, мегаталасъмите. Плашим за един по-добър свят. Как е възможно? О, Майк! Бях на телевизията! А, видя ли ме? Аз съм талант! Ало? Да знам! Нали бях страхотен? Всички ли ми видяха? Майка ти! Ха! Какво да кажа? Камерата ми обича! Че това лице те първо ще го гледаш по телевизията. Да, в рубриката най-издирвания таласъм ли? Ти завиждаш на външността ми още от четвърти клас. И на теб, бомбонче. У, добре са ли, скачай в колата? Не. Къде отиваш? Какво Майк, правиш? Има писъкова криза. Ще ходим. Пеша? Да. Не. Колата ми колишка. Иска да карам. Чао, скъпа. Аз ще ти се обадя. Абе, тикво, аз за какво съм си купил кола? Не знам. За да я карам, умнико, по шосето. С бип-бип. Да, и без никакво ходене. Спри се вече. Хайде, моля те, стига. Полезно е да походиш. За мен ли е полезно? Я се погледни на това му казвам аз, дебел. Добро утро, Майк. Добро утро, Жали. Здравейте, деца. Как сте? Чао, Майк. Чао, Жали. О, Бакли! Здравейте! Здрасти, Тони! Тони! Хей, Тони! Тони! Бам-бам-бам-бам! Чувам, че малко остава да счупиш рекорда по плашене. А, старая се само да има достатъчно писък. Хей, подарък от мен! Ей, благодаря! Грация! Баба-би! О, браво! Ей, Тед! Добро утро! Видя ли, майки? И те отива пеша на работа. Е, и той прави пет крачки и е стигнал. Добро утро, Сали! Добро утро, Рики! Ей, здрасти, Сълски! Ще се видим на плаш формата, приятел! О, здрасти, Марч! Как я караш? Как си, Сали? Ей! Все още е килнат наляво. Не е вярно. Здравейте, момчета. Здрасти, Джери. О, господин Саливан. Момчета, казах ви да ме наричате Сали. Никога не бих посмел. Просто искахме да ви пожелаем успешен ден. Ей. Хайде, разкарайте се от тук. Ще го разконцентрирате. О, простете. Ще се видим, момчета. Покажете им, господин Саливан. Никове, направо ще го разконцентрираш. О, леле. Простете. Лъквай. Това съм я оде момент. Това съм я оде свързвам. Госпожа Страшун е в отпуск. Ще оставите ли съобщение? О, пухченце! Бабулечо, Мечо! Честит рожден ден! О, бабулече, Мечо, не си забравил! Здравей, Сали Бали! О, здрасти, Силия... Вилия? Честит рожден ден! Благодаря. Ами, ще отидем ли някъде до вечера? Обадих се в едно ресторанче на име... Fashion House. Fashion House! Но там е невъзможно да направим резервация. Не, и за Боболечо Мечо. Ще се видим в края на работния ден. Не закъснявай. Добре, скъпи. Мисли си романтични неща. Кой като мен те обича, моя любима? Знаеш ли, тя е. Той то. Тя е жената. Радвам се за теб. О, и благодаря, че ми направи резервацията. Няма защо. Тя е на името на Боболечо Мечо. О, добра иде. Слушай, не беше много смешно. Абе, какво? Пазов! Виж ти, успешно плаша дечица и таласъмчета. Не се оплаших. Имам алергия. Да, да. Ей, Рандъл, плаши там, където му е мястото. Не съм във форма, Саливан. Ще свърша доста сериозно плашене. Ще спрет на страхотни номера. О, Рандъл, чудесно. Значи ще те унижим двойно, като първи счупим рекорда. Ш-ш-ш-ш. Чуваш ли? Това е вятърът на промяната. Чуваш ли? Това е вятърът на промяната. Що за дивотия? Съвсем скоро аз, наистина. Ще ти позволя да му дадеш добър урок. Балуби! Бейби! Добро утро, Роуз! Моето сочно градинско охлювче. Кого ще плашим днес? Вазовски! Не си приключил документацията си вчера. Ох, пустата документация. Не би ли било прекрасно, ако тя просто... отлети? Повече да не се повтаря. Да, вече няма да съм немърлив. Наблюдавам те, Вазовски. Винаги те наблюдавам. Отначалка. Винаги. Плашформата е готова. Моля всички по работните места. Готовност, моля! Източното крайбрежие е в обхват! Отдел плашилища влиза в действие! Нека спечели най-добрият талъсън. Естествено. Начало след 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ти си велик, ти си велик, космати велик! Страхотен ден, майки! Да! О, браво, момче! Юнак, дайте нова врата! Още изоставаш, Рандъл. Може би трябва да променим подхода си. Просто ми дай нова врата! Врата, точно така! Thank you. Е, Джери, какви са постиженията? О, вероятно ще изпълним и нормата си, сър. Отдавна не се е случвало. Какво стана? Детето почти ме докосна. Ей, Тоничко, оставаше. Не се ли оплаши от теб? Тя е на 6 години. Можеше да съм мъртъв. Можеше да умра. Стегни се, бе, момче. Ей, тук имаме повредена врата. Идваме! Идваме! Пасете се! Исто! Торете па! Извинете ми! Тази седмица загубихме 58 врати, сър. Ах, днешните деца. Вече не се плашат, както някога. Унищожи я! Рандъл... Какво? Виж! Внимание, имаме нов водач в класацията. Рандъл... Браво! Страхотно! Невероятна цифра! Имаше детски купон. Румяна. Внимавай, бе! Браво! Браво, Джеймс! Какво впечатляващо постижение! О, върша си работата, господин Воднявски. Пък и съм учил от най-добрия. Ако не получа нова врата до 5 секунди, лично ще те хвърля в унищожителя! Ей, Вазовски! Добра работа! Красиви цифри! Така ли? Пък аз дори не съм забелязал. Джорджи, как е? Справя се чудесно! Обичам да работя с това, момче! Подавай, братите, Чарли. Днес страшно ми върви. Джорджи, аз сме като братя. 23-19! Ход 23-19! О, не из спецслужбите! Бързо, бързо, бързо! Пазете се! Стали! Напуснете заразената зона! Код 23-19! Напуснете незабавно реакция в ход! Пазете се! Назад! Внимавай! Ех, благодаря, момчета. Беше на коса. Действай! Добре, момчета, правим почивка за половин час. Ще рестартираме системата. Цялата плашформа е парализирана. Какво още може да стане? Всеки служител да се проверява... Какъв ден? Преживяваме труден период, сър, но всички знаят, че ще се оправим. Кажи го на борда на директорите. Джеймс, тази компания принадлежи на рода ми от 3 поколения. Бих направил чудеса, за да не допусна да рухне. Аз също, сър. Всъщност, ти би могъл да ми помогнеш. Само кажете, сър. Назначихме няколко стажант в лъшилища, честно казано. Те са... Неопитни? Невежи са. Молбата ми е да минеш утре и да им направиш едно показно. Покажи им какво значи да си топ плашилище, а? Ще започна с двойния Воднявски скок и рев. О, да! Отлично, момче! Край на работното време! Върнете всички врати, без изключения! О, да! Днес беше неотразим. Абсолютен връх си, старче. Още един такъв ден и рекордът е в торбата. Точно така, драги. И като че ли вечерята не стига, ами ще я водя и на рали с камиони след това. Мило! Ти какво ще правиш? Ще се прибера и ще потренирам. Пак ли? Слушай, живота не е само плашене. Може ли твоя миризвател? Да, имам вонящ боклук и старо бунище. Нямаш ли гнилатиня? Не. А мокър куче? Дръж, намиризми се. Толкова съм романтичен, че понякога ми се иска да се оженя за себе си. Какви ги говориш? Каква романтична вечер ме очаква? Вечер изцяло за мен и Силия. Корабът на любовта е готов да отплава. Честно ти казвам, като я видя, сърчицето ми просто... Ай! Здравей, Вазовски. Решил си да се позабавляваш до вечера? Да, което си е така. Тогава сигурно си оправил документацията си. Поне веднъж. Изуменото ти мълчание много ме успокои. О, не, отчетите! Забравяй ги на пулта! Ако не сме в ресторанта до 5 минути, губим масата! Какво да правя? Моя цинко... Пополечо, Мечо, тръгваме ли? Много искам, само че... Какво? Да знаеш, има едно мъничко... Не те разбирам. Понеже аз забравих да довърша едни отчети, Майк ми напомни. Благодаря ти. Те ли? Тоест да, да, точно така. О, добре, да вървим тогава. Тръгваме? На пулта са. Розовите за счетоводството, кремавите за снабдяването, а тези в охра пусни на Рос. Остави сиената. Розовите в счетоводството, кремавите за Рос. Не, кремавите за снабдяването, а охрата отива при Рос. Боже, какво ли е сиена? О, ето какво е. Ехо! Има ли някой? Тук има врата. Ехо! Ей! Пст! Някой плаши ли тук? Ало! Ей! Так е! Не, то приближавай! Моя пис! Зудя! Ало, зала! Не! Ай, че гледаш! Oh, Michael. Имала съм много рождени. Не чак толкова много, но това е най-хубавият ми рожден ден. Защо ме гледаш така? О, спомних си как за първи път ти хвърлих око. Толкова красива беше. Стига де! Косата ти беше по-къса. Мисля пак да я подрежа. Не, не дей. Харесва ми така. Харесвам всичко от теб. Онзи ден някой ме попита, кой е най-хубавият тъласън в целия Чудополис? И знаеш ли какво отговорих? Какво отговори? Отговорих... Съли! Съли? Не, не, не, не! Не исках да кажа това! Ами... Нещо не те разбирам. Красив, ако си падаш по... Здравейте! Към туристи! Каква случайност, че сте тук! Ще си взема нещичко за вкъщи. Майкъл! Съли! Какво ли да е то? Умитай се, пречиш ми! Върнах се да оправя документите и намерих врата! Как? Врата? Рандъл беше в нея. Чакай, Рандъл? Мошенникът. Работи с Кришум за рекорда. Нещо друго е. Какво? Виж, ей, в сак се. Какво? Погледни в сака. Какъв сак? Нищо не ми хваща окото, така че чао, Силия! Какво става? Силия, моля те да ме разбереш. Силия, моля. Имам спешна работа! Майкъл? Чудесно. Штракам на три. Едно, две... Дете! Махалото дете! Човеченце! Хайде! Не ме путайте! Ей, долу лапите от моето пухченце! Сградата е празна. Обеззаразявайте! По-голям кошмар май не е възможен! По данни на очевидци, антидетските мерки за сигурност за първи път са претърпели провал. Не можем нито да потвърдим, нито да отречем появата на дете сред нас. То прелетя над главата ми и гръмна една кола с лазерния си поглед! Опитах да избягам, но то ме сграбчи с пара интелекта си и ме разтресе като кукла. Вярно е! Аз видях всичко! Като експерт съм на мнение, че точно сега е моментът за паника! Той идва! Идва! Ставши скини! Не! Ела, детенце! Ела! Не! Не пипай там! Подрежда ги по-азбучен ред! Добре, няма нищо! Стига да не се доближава до нас, всичко ще търпя! Харесва ли ти? Дръж! Ей, стига! Няма да ми пипаш, майки! Майк, дай мечето. То е мое! Ето виж, меченцето! О, мил мечо! Съли! Виж, мечо! Той е весело мече и не плаче! Не плачи и ти, че ще ни открият и ще си изплатим! Моля те, спри! Ей сега! Ей браво, сега! Браво, Съли! Продължавай, страхотен си! Какво мече? Заедно! Не ме докосвай! Не ме докосвай! Съли, мечето! Мечето, дай мечето! Какво беше това? Нямам понятие, но ще съм много доволен, ако не го прави повече. К- как можах поступих така глупаво? Може да съсипя компанията. Компанията? Какво ни пука за нея? Ами ние? Това нещо е изпечен убиец! Басловя, че само се услушва да заспим и после... Крас! Ние сме лесна плячка, лесна плячка, неподвижни мишени! Слушай сега, май измислих нещо. С помощта на лъжици ще прокопаем тунел под града и ще я пуснем в пустоща. Лъжици. Ето, изчерпал съм се. Край! Дирижабъл, твърде скъпо. Прашка, бие на очи. Дървен кон, твърде гръцко! Няма план, няма план. Пустош, пустош. Празнота, празнота. Майк, тя май се измори. Ами, хайде помисли къде те сложиш да си полегне, докато аз измисля план! Спи ли ти се? Искаш ли да спиш? Това ли искаш? А? Ето тук ще приготвя чудесно местенце за теб. Не, не, ей, ей, това е моето легло. Ще ми го напълниш с бактерии. Добре. Столът ми също е удобен. Какво? Това е дрешник. Лягай да спиш. Ей, това прилича на Рандъл. Той е твоят таласъм. Мислиш, че ще влезе и ще те оплаши. Ох, какво да кажа? Празен е. Виж, тук няма таласъм. Тоест, сега има, но аз няма да те плаша. Не съм на работа. Добре. Ще седна тук, докато ти заспиш. Давай, започвай да спиш. Сега. Сега. Ти започваш да спиш. Ух. Ей, Майк, може да ти е странно, но не смятам това детенце за опасно. Така ли? Ами, тогава нека го задържим. Домашен любимец, с който може да убива. Не, виж, нека просто я върнем от тях. Моля? Майк, помисли. Ако я върнем, всичко ще е като преди. Ще си живеем нормално. Шегуваш ли се? Ти се шегуваш. Сали, бих казал, че до този момент проявявах твърде щедро великодушие. Но това е ужасяваща идея. Какво ще правим? Ще се появим пред всички с това нещо ли? Ще влезем с валсова стъпка в завода ли? А? Страшно трудно се да се появим във фабриката. Сали, един парцал, две кружки и парче дамаска няма да заблудят никого. Спомни си някои знаменитости. Лохнес, Змей Горянин, ужасният снежен човек. Тя ги споходи една и съща съдба. Прокуждане! Може да сме следващите! Спокойно, ще се оправим. Хей, как я караш, Франк? Здравейте. Всичко ще се развие съвсем добре. Добър, едно иска да снемем отпечатъци. Внимавай това. От тук имам добър поглед. По-ниско. Открихме този обект на место происшествието. Без паника, без паника. Успокоявай, нищо не е наред. О, просто не е наред. Може да е заразен. Господа, моля ви, безопасността е наша основна грижа. Ако има нещо, не сега, не сега. О, здравей, маниче. Ти откъде се появи? Господин Воднявски. А, Джеймс, твой ли? Това е на братовчет ми, на сестра му, отрочето, сър. Да, понеже, нали има ден на отворените врати за чудати роднини? Май ми е обягнало. Слушай, Джеймс, отбий се след обяда в симулатора да ни покажеш оная плащ-демонстрация, за която говорихме, а? Да. Сър, днес може би е малко. Да, идвам. Добре тогава, ще си видим след обед, Джеймс. Ако тези господа не са ни арестували. Олеле. Плащ-демонстрация? Браво. Защо научавам последен? Доведи и отрочето на братовчет си. То ще бъде голям хит. Стой! Повалете го! Повалете го! Хайде, чисто е. Добре, Остава само да се отървем от нея. Почакай тук, докато взема код картата. Но тя не може да стои в мъжката съблекалня. Що за чудато изказване? Всичко е наред. Чудесно е. Чувства се отлично. Танцува от щастие. Ей, сега ще се върна с код картата. Много сладичко танцуваш. Почти ми се струва като че ли. О! Готова ли си? Извинявай. Добре, но сега си готова, нали? Ехо! Но къде отиде? Да не би да изчезна? Или пък стана невидима? Просто съм смаян. Хванахте! Ей, много те бива. Спокоен съм. Рос, мое нежно, ухайно цвете, върховна си днес. Нова прическа? Хайде, кажи ми, нова е, нали? Трябва да е нова. Нов грим? Лифтинг? Операция? Силиконче? Нещо инжектирано под кожата ти, което те кара да изглеждаш... Моля те за услуга. Рандъл работи вчера извънредно на плаш формата. Трябва ми картата от вратата, която е ползвал. Брей, виж какво нещо. Я познай какво. Не си предал отчетите си за вчера. Но той, той... Отчетите липсват? Това ги ще вече затвори. Готова или не, аз идвам. Става по-топло, все по-топло. Какво правиш там? Търся човечето. Загубил си го? Не. Тя беше... Ето я. Ей, какво е станало? Вече ви казах, че никога не съм видял. Добре, продължете. Рандъл, слава богу! Какво ще правим с това дете? Какво? На първа страница. Детето, онова, което търсиш. Я да млъкваш. Да не мислиш, че не съм наясно с положението. Цяла нощ се опитвам да го намеря. Направих едно изчисление. Предвид размера на ресторанта, детето може да е оцеляло. Но докато не знаем какво е станало, ще се държим, сякаш няма нищо. Пусни машината в действие, аз ще търся детето. А който го е пуснал тук, е мъртвен. Какво чакаш? Хайде, бъди, живо, давай. Тръгвам. Ето, нямаме. Отидоха си. Това е ужасно. Толкова ужасно. Споменаха за машина. Много важно. Слушай, овладей се. Ще намерим нейната врата и ще я върнем у дома. Прав си. Ние сме обикновени труженици, отиващи на работа. Като всички останали. Добро утро на всички. Ей, живо, здраво. Ти си отслабнал. Отива ти. Картата е от теб, нали? Разбира се, че е у мен. Казах ти, че е у мен. Отидох и я взех от Роуз и сега тя е у мен. Картата е у мен. Ето, готови сме. Всичко добро и вече не влизай в дрешни. Майк, това е друга врата. За какво говориш? Нейната е чия друга? Не, нейната беше бяла. Изрисувана с цветя. Не си видял в тъмното, защото е точно тази врата. Ей, чуваш ли? Там е весело. Добре, прати ми картичка, дете. За Майк Вазовски. Улица Отрава кожата. Майк Вазовски, 22. Майк Вазовски. Отлично. Е, бон вояж. Чао. Хайде, виж пръчката. Дръжа. Ето я. Дръжа. Отивай. Майк, това не е вратата на Бу. Бу? Какво е Бу? Така, реших да я наричам. Има ли проблем? Сър, не бива да й даваш име. Ако й дадеш име, Започваш да се привързваш! Връщай нещото веднага обратно! О, безумец! О, ей! Репетираме сцена от новата заводска пиеса, озаглавена Връщай нещото веднага обратно, о, безумец! Това е мюзикъл. Да, връщай нещото обратно, о, безумец! Безумец! Безумец! И край! Работим по нея. Това е работен вариант, но... Хей! Трябват ни разпоредители! Сали, достатъчно. Сбогувай се с това. Къде отиде? Къде го дяна? Къде? Невероятно! Избягала ти отново? Това е просто! Чакай малко. Започва да ми светва. Прекрасно! Ха-ха! Отишла си е! Хей! Къде отиваш? Сали, моля те. Не ни проваляй. Толкова сме близо до рекорда. Остави някой друг да я намери и да се оправя както знае. Сега тя е далеч! Какво значи това? Репетират пиеса. Сега тя е далеч! Лъквай, Вазовски! Какво ще кажеш за появата на това дете? Кофти работа? О, да, кофти. Говори се, че се е прекнало от нашата фабрика. Да си виждал нещо, случайно. Не, не сме. Но ако извършителя е тук, обзалагам се, че е бил Петоокия. Петоокия? Он е от шеста площадка, има страшно хитри очи. Ей, Петоокия! Сали! Майко Вазовски! Нощи беше най-ужасната вечер в целия ми живот. Да го знаеш! Мислех, че знача нещо за теб. Пухче, моля ти се, мислех, че обичаш суши. Суши? Суши? Смяташ, че става дума за суши? Вазовски! Майкъл! Мъже! Дишай! Къде е детето? Дете? Кое е дете? Тук във фабриката е, нали? Не поемам никаква вина. То нямаше да се появи, ако ти не беше играл нечесно. Нечесно? Нечесно, да. Добре, знам как да разрешим въпроса. Какво ще стане, когато чуем свирката след 5 минути? Ще получа тайм-аут. Всички ще отидат на обяд. Което значи, че плаш формата ще бъде... Боядисана? Празна! Ще бъде празна, идиот такъв! Ето часовник. Щом голямата стрелка сочи нагоре и малката сочи нагоре, вратата на детето ще бъде на моята площадка. Но когато голямата посочи надолу, вратата ще изчезне. До тогава трябва да върнеш детето обратно. Стопяш ли? Бу! Не! Ей, ти! Стой! Ти си Оня! Оня от рекламата! Потвърдено, той е. Може ли автограф? Естествено, няма проблем. Може ли да е запета ни, дъщеря ми? Да, да видим. От твоя плаш приятел всичко добро. Така си казах. Ако ще ми говориш, тъй, то тогава край. Тя какво каза? Познаваш я, мама. Отпрати ме в стаята ми. Ще се видим пак. Додано! Добре дошло. Как се казваш? Майя Вазовски. Съжалявам. О, Сали! Куркия, той е Вазовски, май го е загазил. 23-19! Код 23-19! написал. Това е купче буклук. Още чувам миличкото и гласчето. Ей, я се чувам. Колко дечеца има тук? Капелче! Ето те, така се тревожих, бях тъй. Повече не смей да се криеш от мен, госпожичке. О, толкова се радвам, че си жива. О, трогателно, какъв мил любящ баща. А, всъщност, тя е на братовчет ми, на сестра му. Сели, достатъчно, потегляме. Май, Кладовски! Да, да, да, да. Добре, разкарай се. Престани да размиваш Бу! Какво бе? Хайде, тръгвай! Не мога да разбера. Намерил си вратата й? После ще ти обясня. Тичай! Давай, давай, давай, давай! По-бързо! Бъди там, бъди там, бъди там! Ето я! Точно както каза Рандъл! Рандъл? Чакай малко! Ей. Раз, два, три! През вратата и чисни! Ей, ей! Има живот за нас! Край на кошмара! Ей, няма страшно, Бу! Какво става? Айде! Не се мутай! Майк, не можем да се доверим на Рандъл. Той преследва Бу. Не ми дреме! По-живо! Офертата има срок! Не, не, това не ми харесва. Слушай, Сали, ти искаш вратата и ето ти я! Е, хайде, моля! Не, Майк. Искаш да докажа, че всичко е наред. Добре! Иска вратата, аз се осигурявам. Майк, чакай! Сега не я иска. Недоверчив параноик. Майк! Да ми помогнеш. Хайде, хайде, хайде, по-живо, Фенгъс! Детето трябва да подслабне. Фазовски! Къде е детето, едно кретен? Запомни, казва се кретен. Говори правилно, когато ме плашиш. И второ, заблуждаваш се, че като отвлечеш мен, ще успееш да поставиш рекорд. Още ли смяташ, че става дума за глупавия плаш рекорд? Ами, смятах. До мига, в който се захили така, но сега смятам, че е по-добре да се махам. На крачка съм от революция в плаш индустрията. И когато успея, дори великият Джеймс Пи Саливан ще работи за мен. Ами, доста амбициозно начинание. Искам да знам къде е детето. И ти ще ми кажеш. Аз нищичко не знам. Да, да. Не знам. Тоест, не знам. О-о! Какво е това? Чакай, чакай, чакай, чакай, чакай. О-о! Не! Ей! Това нещо се движи! Не обичам големи движещи се неща, които се движат срещу мен! Е, стига! Ей! Рандал! Поздрави, моя писако-екстрактор. Здравей! Чакай! Къде отиваш? Нека поговорим! Да пинем кафе! Хайдете! Можем да си поговорим! Какво е това? Какво е това? Чакай! Не! Не! Стига, не! Ей! Стой! Помощ! О, какво сбърка този път? Не знам, калибрирах прецизно. Върви да провериш машината! Може би е нещо с списък за смуквателя. Той е слабото място на модел 3250. Пустият вентил винаги първи се скапва. Обичаш ли коли? А? Аз имам прекрасна кола. Ако ме пуснеш, ще ти дам да се повозиш в колата. Моля ти се. Съжалявам, Вазовски, само че Рандал забрани да си общувам с жертвите на злия му заговор. Какво стана? Къде е Вазовски? Къде е той? Бързо! Това е Лудус! Той ще ни убие! Внимавайте с това, не е заразено! Да бягаме от тук! Веднага! Ще започнем нов живот някъде далеч! С Богом, предприятие! С Богом, господин Воднявски! Не, Майк, чакай! Ей, какво правиш? Следвай ме, имам идея! Не! Какво беше това? Трябва да го плашиш, а не да го приспиваш. Пробвах комбиниран змейо-нинджовски подход с малко съскане. Колко пъти да ти повтарям, важно е присъствието. Да влезеш с трясък и шум. Господин Воднявски! Джеймс, точно навреме. Не. Сър, вие не разбирате. Моля те, покажи на тези стажанти как се прави. Сър, изслушайте ме. Ей, внимание всички. Сега ще видите най-добрия в професията. Освен симулатор. Но, сър! Лека нощ, мамо. Лека нощ, Павел. Не! Покажи един звучен рев. Господин Воднявски, просто няма време. Хайде, какво чакаш? Рев! Но, сър! Рев! Отлично, Джеймс. Бу. И така, господа. Днес получихте ценен урок по плашене. Бу. Бу. Бу, аз съм. Детето! Сър, не е отровна! Как? Звучи смахнато, но е така. Сър, и аз сме снял. Не дай плачи. Аз само... Не се плаши. Беше на ушки. Само за... Искаше да я изпробва върху това малко сладко момиченце. А за да я вземе, се опитва да убие нас. Всичко е по вина на Рандал. Рандал? Да, и можем да ви покажем тайната му лаборатория, която е в самия ни завод. Как е могло да стане това? Някой друг знае ли за случая? Не, сър. Добре. Името на предприятието и без това пострада достатъчно. Преди да вземе мерки, нека се погрижим за това дете. Кой би предположил, че може да се стигне до тук, в моята фабрика? Съжалявам, че и вие се оказахте замесени. Особено ти, Джеймс. Но всичко пак ще си дойде на място, за да пребъдем. Сър, това не е нейната врата. Знам. вашата е. Чудесно хрумване да се обърнеш към Водлявски! Жалко, че той е дърпал куците! А трябваше просто да ме слушаш! Поне веднъж! Но не би! И уви! И все още не ме слушаш! Добре дошли в Хималайте! Ужасния! Е, може ли така? Нима ви изглеждам ужасен? Ей, ама какво им струва да съм добрия снежен човек? Или поне приятния? Ама хайде, ней се! Аз съм милобраз! Снеголед? О, не, не бой се! Лимонов е! А, може би за теб, великане? Снеголед! Видя ли тя... как ме гледаше? О, Горкия! Разбирам! Не е лесно да си прокуден. Да вземем голямата стъпка. Когато го натириха, си направи огромна роба от отровен бръшлян. И сложи венец от куприва. Бил крал по парения. За вас всичко ще е по-лесно. Тайде, просто сте имали късмет. В изгнание с добър приятел. Той не ми е приятел. О, просто предположих това, понеже ви видях в снежното поле. Прегърнат и през рамо. Откачалник! Опропасти ми живота! Заради едно дете! Покрай теб! Ще се почерне в бялата дива пустош! Пустош? Моля ти се, тук е просто рай! Не е ли великолепен този сняг, а? О, почакай да видиш и селцето, сладурско, то не майкъде. А пък млякото от як е на корем. Чакай, какво каза? Ами, мляко от як. Да доиш як не е шега работа. Но пък като чистиш космаците е хранително. Не, спомена за селце. Къде? Има ли деца? Деца? Да, нахални, глезени, разни непослушни. Къде? Ей, долу в долината. На 3 дни път от тук. О, 3 дни? Трябва да стигнем там незабавно. Отправяш се на път? Добре, правило номер 1 тук е. Винаги. Не. Никога не излизай в буря. Трябва да намерим Бу. Бу! Ами ние! Откакто се появи това дете, изобщо не ме слушаш. И виж докъде стигнахме. Предстоеше да щупим рекорда, Сали. Оставаше ни малко. Вече няма значение. Няма значение? Почакай малко. Вече няма значение? Добре, що ме тъй? Е, моля. Поне разбрах отношението ти. О, вижте само! Свършихме снеголеда! Ще отскоча навън да направя още. Сали, какво ще стане с нашата кауза? Тя няма ли значение, а? Ами Силия? Аз никога... никога вече няма да я видя. Това няма ли значение? Ами аз? Твой другар, най-добрият ти приятел. Нищо ли не означавам? Съжалявам, майка. Съжалявам, че сме тук. Не съм искал да стане така. Но Бу е в опасност. Мисля, че ние можем да й помогнем. Стига само да успеем. Ние? О, ние? Не. Няма ние. Този път не. И ако желаеш да излезеш навън и да замръзнеш, моля, тръгвай. Но ще си сам. О, хайде, моля те, Джордж, убеден съм, че можеш. Подбрах една лесна врата за теб в Непал. Прекрасния, спокоен Непал. Знаеш ли, прав си. Ето, вземи. Покажи им, Джорджи! Пази се на страна, Варда! Извинявай, Джордж. Но как? Е, не може просто! 23-те! Пази се! Най-сетне, не трябваше ли ти възлагам това? Заради те прокудих моя най-добър служител. А, машината прави плашилищата ненужни. А да Съливан така му се пада. Съливан бе майстор, какъвто ти няма да бъдеш. Съжалявам, Бу. Спри го! Да бягаме. Убий го! Да знаеш от кога ти кроя шапка, Съливан. Майк? Слушай, не че детето не ме интересува. Майк, ти не разбираш. Разбирам добре. Просто си ядосах и трябваше да ми мине. Но не трябваше да ме изоставя. Това е нападение! Не, не те нападам. Просто се опитвам да съм честен. И слушай ме. Ти и аз сме един екип. Нашето приятелство стои над всичко. Да, ясно ми е, чувствителен е. Недей, ако заплачеш, и аз ще заплача. И никога няма да се доизкажа. Извинявай, че не те подкрепих, но го правя сега. Ей, Сали, разголвам душата си. Бъди любезен да ме изслушаш. Ау! О, я виж, Рандъл, той... Бързо! Ставай! Не трябва да има свидетели. И няма да има. Радвам се, че се върна, Майк. Някой трябва да се грижи за теб, момчето ми. Пушчице, не мога да говоря. Хайде! Майка, ако веднага не ми кажеш какво става, значи край! Разбрали ме, край! Добре, ето истината. Чули за детето, което търсят? Сали го пусна. Опитахме да го върнем, но водняшки има таен заговор. Сега Рандъл ни гони, за да ни убие! Очакваш ли да повярвам на тия лъжи, Майк Вазовски? Майк Вазовски. Обичам те, пухченце! Разкарайте се! Идиот такъв! Писта! Сторете бързо и бърт! Писта, Варда! Бързай! Ето ги! Внимание, моля! Рандъл Бокс току-що щупи досегашния плаш рекорд. Не, не съм! Махнете се от тук! Пуснете ми да мина! Покажи им, боболечо мечо! Ето я! Пашката ми! Махайте се! Сали, какво правиш? Дръж се, Майк! Ти да не полот! Сали, какво правим? Трябва да вземем вратата на Бу и да намерим станция. Супер план! Прост и откачан! Yeah! Направи го! Ау! Отвори я! Той идва! Дайте детето! Защо не ни прокудиха тук? А? Бързо! Трябва ни друга врата! Виж, вратата й! Ето го! Бързай, бързай! Подай ми ръка! Тя е плъзгаща се, плъзгаща се! Да, добре, добре! Скажи, за теб съм! Влизай! Бързай, не спирай! Влизай вътре! Чудно нещо! Майк! О, извинявай! Отлична работа! Отървахме се! Не! Всичко добро, момчета! Отвори я! Опитвам се! Отвори вратата! Хайде, влизай! Тя вече не се бои от теб. Затова оставаш безработен. Хайде, Сели! Давай, хвърдай! Дай го, той е бухал! Засели се хубавичко! Дай го! Чакай, не дай! Не дай така, не! Хайде! И вече го няма! Мамо! Един алигатор се е намъкнал! Алигатор! Дай ми лопатата! Нати! Удре, мамо! Нати! Нати! Ще се заемеш ли, майки? С удоволствие! Така е, Бу. Успя. Победи го. Хайде! Ето, Бу, отиваш си от дома. Пази се и бъди добро момиче, нали? Олеле! Няма ток. Размея пак. А, знам страхотен номер. Просто ще ви разбие. Еп! О, извинявай. Тя не го видя. Как? Защо не провери дали тъпия костюм не се е хлопнал за блентик виник? Чичо Майк, моля те, не бъди страховит. Детето трябва да се смее. Да! Хе-хе! Чай, Бу! Чигичка, виж! Смешно, нали? А? Нали? Това са смешки, дете! Какво става? Дръж се! Дойде ли вратата тук, прекъсваме тока. Така ще пипнем и детето, и престъпниците, причинили тази травма. Чудесно! Официално посрещане! Сега какво? за откриване на деца. Излезте бавно с детето напред. Добре, добре. Предаваме се. Ето ни, с детето. Сътрудниче ви. Но преди да ни отведете, искам нещо да кажа. Е! Тръж! Плачи. Отиде твърде далеч, Джеймс. Тя си у дома. Просто я оставете. Невъзможно е. Видя твърде много. Както и ти. Не е нужно да го правите. Нямам избор. Времената са други. Плашенето вече не стига. Но да отвличате деца? Предпочитам да отвлека хиляди деца преди да оставя компанията да умре. Ще отстраня всеки го, който се опита да ми попречи. Край на симулацията. Не знам вие какво забелязахте, но аз открих 7 крупни грешки. Но как? Кой? Защо? Впрочем, да повторим най-важната част. Искате ли? Предпочитам да отвлека хиляди деца преди да оставя компанията да умре. Какво? Предпочитам да отвлека хиляди деца преди да оставя компанията да умре. Аз ще го арестувам. Елате, сестър. Какво е това? Не ме докосвайте. Не може да ме арестувате. Да носи доволен, Саливан. Унищожи компанията. Тала Семио да е мъртва. Откъде ще дойдат писъците сега? Енергийната криза ще се задълбочава заради теб! Не мърдай! Номер едно иска да говори с вас. Мирно! Здравейте, момчета! Рос? 2 години и половина работа под прикритие за малко да отидат на вятъра, когато поехте детето, господин Саливан. Естествено, ако не бяхте вие, нямаше да разбера, че на върха на заговора е Воднявски. Така, относно детето. Искам да си отида у дома. Много добре. Дайте врата, унищожител. Как? Нима няма да мога да я виждам? Така ще бъде най-добре. Давам ви 5 минути. Е, довиждане, дете. Май базовски. Да. Обо, миличката ми. Върви. Поръсни, голяма. Бу? О, слушай, знаеш ли... О, много е хубава, да. О, прекрасно е. Я ела тук. О, той е весел мечо. Вече никой няма да се появява оттам да те плаши, нали? Да. Довиждане, Бу. Котенце. Котенцето си отива. че. Всичко това не се е случвало, господа. И абсолютно никаква документация по въпроса. Може да ни накрадят с отпуск? Идиот такъв! Ще затворят фабриката ни! Беше велико! Само да беше успял да видиш физиономията на Воднявски! Просто ми се ще да имам запис! Добре ли си? Хайде, приятел, усмивка! Успяхме! Отведохме по дома! Естествено, теглихме ножа на завода и... Стотиците лъса ми остават без работа. Да не говорим за тълпата, която ще ни подгони, щом спре тока. Но ей! Поне падна смях, нали? Смях. Ей, включен ли е? Ехо, ехо, проба! Ей, добър вечер! Как си? Приятно ми е. Радвам се, че съм тук. На гости! Откъде си? Ходиш първи клас, нали? Любимия ми клас. Повтори го три пъти. Три пъти. Обичам и спорт. Народна топка, например. О, да, бях най-бързия на терена. Обикновено като топка. Но аз бях топката, нали? Аха. Отлично, майки! Изпълни нормата още с първото дете! Не е зле, а? Само тала съм с перфектен комедиен усет. Произвежда толкова енергия от раз! А фактът, че смехът е 10 пъти по-мощен от писъка, няма значение. Бубулечо! Ела насам! Пухченце! Бубулечо! Момичета, стига! Стоп! Майка, ти си такъв чаровник! Донесоха ли списанието? Оставиха цяла кутия! Да го видим! Ха-ха! Са ли и аз сме на корицата, нали? Невероятно! Бубулечо, мечо! Аз съм на корицата на списание! Ау! Оу, супер са! Ей, Сали! Здравей, майк, аз тъкмо... Ако имаш минутка време, искам да ти покажа нещо. Но... Затвори си очите и ела с мен. Хайде! Не гледай! Давай! Хайде, давай! Майк! Следвай моя сладък гласец. Сега спри! Отвори очи. Та-да! Майк? Това е... Не успях по-бързо. Беше натрошена толкова наситно. А не бива да липсва нито едно парче. Работи. Папа, начало! Ах, само да има Райане! Лилче и две На хълм да живех Със лазурно небе Да бях и красавец Няма начин! Защо пърме? За слава роден Но всичко е вятър, ако ти не си с мен Всичко е вятър, ако ти не си Всичко е вятър, ако ти не си Всичко е вятър Добре, но сега си готова, нали? Ехо! Здрасти! Хайде, разкарайте се от тук, ще го разконцентрирате! Простете! Ще се видим, момчета! Покажете им, господин Соломон! Идиот такъв! Той е Саливан, не Соломон! Какво? Оплеска сцената! Съжалявам! Ще видим Холивуд през крив, макарон! Нека се поправя! Малакай! Снимай! Още повече не набутваш! Всички да залегнат! Ех, благодаря, момчета. Беше на коса. Окей. Не, моля ви, не, не дайте! Та-да! Обо, миличката ми. Върви, повърни голяма. Какво? Какво? Какво? Какво казах? Какво? Ей, Тед! Добро утро! Бях ли страшен? Ще ми дадат ли ролята? Да опитам пак! Мога да стана по-висок! Начало! Тичай, тичай! Добро! Бъди там! Каква чудесна идея да полирате пода! Чакай! Рандъл! Мошенникът! Работи с Кришум за рекорда! Нещо друго е! Какво? Вишвей Сакбей! Искаш да кажеш виш ей, сак сей. Какво? Не го ли... Ами просто погледни във воя свей, сценарий сей. Мислиш, че ще влезе и ще те оплаши? Ох, какво да кажа. А, празен е. Виж... Не позна. Начал. Ей, какво смешно има? А, да, много смешно. Ей, отиваме да съм с костюм. Папа, начал. На колца я! Хайде! Но днес аз признавам, макар и малко смутен, Че всичко е вятър, ако ти не си с мен. Ти и аз ще бъдем заедно смях и в беди. Двама неразделни сме си винаги ти. Винаги ти. О, репетираме. Сцена от новата заводска пиеса, озаглавена Връщай нещото веднага обратно, о безумец! Това е мюзикъл! Да, връщай нещото обратно, о безумец! Дръж го по-далеч от мен сега! Връщай го веднага, защото по-кото ще се пробуда! Работим върху него, ще стане по-добър! Дами и господа, добре дошли на заводската пиеса, изиграна, написана и режисирана от Майк... И продуцирана! И продуцирана от Майк Вазовски. О! Връщай нещото обратно, о безумец! Безумец! Обсили ми дай! Връщай нещото обратно, о безумец! Безумец! Ще плача без край! Мястото ви е до там, сър. Погледни, погледни, там дете стои. Мърка се напред-назад. Будуте, нали? Лошо ми се пише, тала сами зли. Ще ни изгонят от Чудополис. О, Майк Вазовски, казвай, къде е детето? Няма да проговоря. Никога. Далеч е от нас. Но аз този късен час чувам във захлас шепне сладък глас. Аз съм тук. Стегни се, бе, момче! Успяхме с нашия план да върнем и пред нас да разкри какво е да бъдем добри. Благодаря! За мен е страхотна чест, че мама е в публиката, дами и господа! Моето мамче! Благодаря, Чудополис! Дали да ти кажа? Абе, я го кажи. Но с теб знаем добре, че всичко е вятър, ако ти не си. Че всичко е вятър, ако ти не си. Че всичко е вятър, ако ти не си с мен. Всичко е вятър, ако ти не си с мен. Още веднъж! Получи се! Дали да ти кажа? Все пак ще кажа! Но с теб знаем добре. Дай финала, великане! Че всичко е вятър, ако ти не си. Че всичко е вятър, ако ти не си. Че всичко е вятър, ако ти не си. Смен! Смен! Смен! Н-Е-М-С! Значи и смен! Yeah!